سپزر پوری انتخاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان سپزر پوری انتخاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان چی ولسونا پری پیون اخلی مضبوط وی هغه تناب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان مضبوط وی هغه تناب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان سپزر پوری انتخاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان وارو محکوم ملتونو تی وارو محکوم ملتونو تی وارو محکوم ملتونو تی وارو محکوم ملتونو تی ورکرلو درس دا انقلاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان ورکرلو درس دا انقلاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان سپزر پوری انتخاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان زمون پسر در رحمتونو سیوری زمون پسر در رحمتونو سیوری زمون پسر در رحمتونو سیوری زمون پسر در رحمتونو سیوری دخکلا کر پر سر عذاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان دخکلا کر پر سر عذاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان دچا دچلو دفریب لومکی دچا دچلو دفریب لومکی دچا دچلو دفریب لومکی دچا دچلو دفریب لومکی چیرت راخ کل نشو عقاب طالب جان الحمدلله چیر تراخ کل نشو عقاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان سپزر پوری انتخاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان دیر غلگر دا اتم بم وسوالتا دیر غلگر دا اتم بم وسوالتا دیر غلگر دا اتم بم وسوالتا دیر غلگر دا اتم بم وسوالتا پموٹر بم ورکر زواب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان پموٹر بم ورکر زواب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان سپزر پوری انتخاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان ولس مبیا غاری گلاب طالب جان صف میڑانا درست و ساتلو صف میڑانا درست و ساتلو صف میڑانا درست و ساتلو صف میڑانا درست و ساتلو سنگر دفتر منبر محراب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان سنگر دفتر منبر محراب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان سپزړه پوری انتخاب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان فاتح راو رسید دا ارگ تر درشل فاتح راو رسید دا ارگ تر درشل فاتح راو رسید دا ارگ تر درشل فاتح راو رسید دا ارگ تر درشل د خپل واقعي امام جناب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان د خپل واقعي امام جناب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان سپزړه پوری انتخاب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان یو ځل به بیا ملغني خېله غواړي یو ځل به بیا ملغني خېله غواړي یو ځل په بیا ملغني خېله غواړي یو ځل په بیا ملغني خېله غواړي لغاصب وقت څخه حساب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان لغاصب وقت څخه حساب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان سپزړه پوری انتخاب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان سپزړه پوری انتخاب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب طالب جان ولسمو بیا غواړي ګلاب